Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma powrotu do tematu wyboru Donalda Tuska, zapewnia wicepremier Jarosław Gowin. Rosyjska opozycja skarży się na brutalność policji i surowość sądów wobec zatrzymanych podczas ostatnich protestów działaczy. Po zamachu w Londynie brytyjski rząd rozszerza działania antyterrorystyczne, tym razem także na smartfony. O tym, że nie powinno się wracać do tematu wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej, przekonuje wicepremier Jarosław Gowin. Wczoraj szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział, że dysponuje ekspertyzami mówiącymi o możliwości podważenia wyboru. Jak mówił Jarosław Gowin w radiowej jedynce, polskie władze uznają legalność tej decyzji. Pan minister Waszczykowski należy do takich polityków jak ja, to znaczy bardzo ceni opinie naukowców, powołał się na tych naukowców, ale czym innym są opinie ekspertów, czym innym decyzje polityków. Decyzja jest nieodwołalna. Uznajemy legalność wyboru Donalda Tuska. Teraz trzeba się zastanowić, jak na nowo ułożyć sobie relacje z całą Komisją Europejską i przede wszystkim ze Wspólnotą Narodów Zjednoczonej Europy. Jarosław Gowin stwierdził także, że nie ma zgody na przyjęty przez Unię mechanizm przyjmowania uchodźców. To komentarz do słów komisarza do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa, który powiedział, że do września kraje unijne powinny przyjąć co najmniej 26 tysięcy uchodźców w ramach programu relokacji. Wicepremier przypomina, że obecny rząd od początku mówił, iż unijny mechanizm relokacji uchodźców jest nie do zaakceptowania. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Przewiduje on zmianę w niektórych procedurach oraz likwidację Urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zostanie on zastąpiony przez nowy urząd, mówi Maciej Kawecki z resortu cyfryzacji. Mamy nowy organ ochrony danych osobowych, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Znosimy dwuinstancyjność postępowania, przyznajemy jednoinstancyjność. Decyzja wydana przez prezesa już uprawnia do powędrowania do sądu, a nie tak jak dzisiaj. Trzeba czekać na kolejną decyzję, bardzo często czekając 2 lata na tego typu rozstrzygnięcie. Projekt można przeczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. A w serwisie Trójki przenosimy się do Rosji. Oprócz Aleksieja Nawalnego, moskiewskie sądy ukarały także 11 jego współpracowników. Lider opozycji za udział w nielegalnej demonstracji i niewykonanie polecenia policjanta został skazany na 20 tysięcy rubli grzywny i 15 dni aresztu, zaś jego koledzy na 10 do 25 dni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rozgłośni Echo Moskwy na komisariatach wciąż przebywają zwolennicy Aleksieja Nawalnego zatrzymani w trakcie niedzielnego marszu antykorupcyjnego. Obrońcy praw człowieka alarmują, że ludzie są przetrzymywani w nieodpowiednich warunkach i są poddawani różnego rodzaju represjom. Ewa Markaczowa ze Społecznej Komisji Obserwacyjnej twierdzi, że zatrzymanych umieszczono w przepełnionych celach, w których brakuje miejsc do spania. Nie dostają ani wody, ani jedzenia i nie powiadomiono ich rodzin o miejscu przebywania zatrzymanego. Obrońcy praw człowieka nie wiedzą nawet ile osób jeszcze przebywa na komisariatach. Według danych opublikowanych przez rosyjskie media niezależne, w trakcie niedzielnego marszu policja w Moskwie zatrzymała 1030 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sprawą szyfrowania informacji na smartfonach chce się zająć brytyjski rząd i w tym celu zamierza spotkać się z producentami elektronicznych komunikatorów. Specjalne działania rozpoczęto po ubiegłotygodniowym ataku terrorystycznym w Londynie. Więcej na ten temat Rafał Motriuk. Według śledczych zamachowiec Khalid Masud przed rozpoczęciem ataku korzystał z funkcji szyfrowania wiadomości. Używał na smartfonie popularnego komunikatora WhatsApp. Minister spraw wewnętrznych Amber Rudd powiedziała BBC, że jej zdaniem ukrywanie przed policją newralgicznych wiadomości na komunikatorach jest nie do zaakceptowania. Terroryści nie mogą mieć żadnych kryjówek i organizacje takie jak WhatsApp nie powinny im takich kryjówek stwarzać. Rudd zaprosiła na specjalne spotkanie, które ma odbyć się pojutrze, przedstawicieli firm technologicznych, które produkują takie aplikacje. Minister chce, by w przyszłości policja miała dostęp do zaszyfrowanych danych. Niektórzy analitycy sugerują jednak, że nie wiadomo, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Nie jest też jasne, czy szyfrowane przez Masuda informacje miały związek z zamachem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek pogodny, na północy i północnym wschodzie nieco więcej chmur, a na termometrach wiosna. 10 stopni w Suwałkach, 12 w Białymstoku, 13 w Warszawie, 15 w Toruniu, 17 w Poznaniu i aż 19 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

dwie godziny, takie albo jeszcze większe. My dziękujemy, to The Course Radio. Za dwie godziny takie oklaski albo jeszcze większe dla Stinga w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To teraz radio ma dla Państwa muzykę z płyty tygodnia. Jane Birkin, Birkin Gainsbourg Le Symphonique z Polską Orkiestrą Radiową. Ta płyta nagrana, absolutnie wyjątkowa. 71335, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać całości, to teraz proszę pisać. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez bon. C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu le trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi, c'est idem, que ça te plaise ou non. Je te rejoue quand même, pauvre con. Elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez bon, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, pauvre con. Tak, to właśnie Polska Orkiestra Radiowa, Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Znowu jakieś duchy w studiu. Anna Maria z Justynowa i pan Piotr z Warszawy dostają dzisiaj płyty Jane Birkin. 16 minut po godzinie 10. Mówiłem, że będziemy mieli w studiu gości. To za moment. Gdzieś Wenecja, gondole z lampionami, śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochanym. Śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra. I cichnie zasłuchany ja. Gondolierzy z nad Wisły barkami wożą kwiat, mieszają wiosłem złoto odbitych w wodzie gwiazd. Gwiazd, które zgarły rankiem, jak sierp księżyca z nich, nie stawał nad Warszawą nowy słoneczny świt. radio bez adresu, kto chciałby do nich pisać, niech pisze. Pierwsza barka przy moście, rzeka Wisła, rzeka Wisła, rzeka Wisła. Kiedy Irena Jarocka zaśpiewała tę piosenkę na festiwalu w Opolu, myślę, że kochała się w niej cała Polska, w tym także ja. Naszymi gośćmi są Dorota Miśkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Michał Sobolewski, witam. Witam serdecznie. No właśnie, Irena Jarocka, kiedy pan Michał powiedział mi, że to jest 5 lat, zresztą wiedziałem o tym, to pomyślałem sobie, że ten czas jest niesprawiedliwy, bo to tak się wydaje, jakby to było wczoraj. Ja tutaj gościłem też Irenę. Przy tych mikrofonach siedziała tak jak teraz pan. Rozmawialiśmy o tej ostatniej płycie, potem zapowiadałem jej krótki koncert i to wydaje mi się, że jakby to było wczoraj, a to już jest 5 lat. No właśnie, państwo w tej sprawie, bo powstała fundacja Ireny Jarockiej. Proszę opowiedzieć o tym. Fundacja powstała 2 lata temu, między innymi, żeby upamiętnić Irenę, ale również wspierać młode talenty, jak również podkreślać właściwą postawę etyczną, moralną wśród młodzieży, którą Irena reprezentowała i popularyzowała. Głównie pod moim wpływem, bo w Stanach Zjednoczonych ta postawa etyczno-moralna jest na pierwszym miejscu w środowisku akademickim. Jako pedagog, no, w rodzinie oczywiście znaliśmy te zasady, które się opierają głównie na trzech prawach Inków, za które w ich kulturze groziła kara śmierci. I to są podstawowe prawa. Nie kłam, nie kradnij, nie leniuchuj. Załamanie tych praw w Stanach wyrzuca się studentów z uczelni. A jak ja tutaj w kraju wykładam, to studenci mówią, jak to nie ściąga. Nie rozumieją, że ściąganie to jest i kłamstwo, i kradzież. Prawda? Po prostu to są rzeczy nie do pomyślenia, że człowiek robi. Tak jak powiedziałem, w kulturze Inku za to groziła kara śmierci. Wiele organizacji międzynarodowych proponuje te prawa zaadaptować do polityków na całym świecie. Tylko, że zamiast karci dożywotnie więzienie. No właśnie. Państwo wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych, tak jak pan powiedział, na 2 lata i skończyło się na praktycznie całym życiu. No tak to jest. Irena oczywiście nigdy nie zaklimatyzowała się na 100%, dlatego przyjeżdżała przecież i wydawała kolejne płyty. Tak, właśnie tęskniła tutaj za małe rzeczy, które tutaj na antenie były, tak. Trójki propagowane, prawda? To było już w tym okresie, kiedy mieszkaliśmy w Stanach, czy później kolędy bardzo piękne wydała również, no i koncertowała cały czas. No ale to było powodem, to moja wina, bo często fani, czy niektórzy redaktorzy mówią, o, wyjechała, że jakoby tam lepiej. Wcale dla niej nie było lepiej. Dla mnie było lepiej, bo ja jako pracownik naukowy w informatyce otrzymywałem ciągle lepsze propozycje i to takie czasami nie do rzucenia, bo my mieliśmy po 4 latach wracać, ale jak firma, Centrum Naukowe General Electric przychodzi, mówi, słuchaj, my interesujemy się, jaka jest twoja pensja na uniwersytecie, potrajamy twoją pensję, no to trudno, tak, trudno odrzucić taką propozycję. I stąd się brały bóle i czasami depresje dla Ireny, bo jej publiczność była w Polsce zawsze. I tak było do końca. To prawda. I teraz 3 kwietnia w poniedziałek o godzinie 19 odbędzie się charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. A to proszę powiedzieć o tym koncercie. Może Dorota? Będziesz śpiewała piosenkę? Będę śpiewała piosenkę. Wszystkie te piosenki zaaranżuje Krzysztof Herdzin, więc myślę, że one też zyskają nowy koloryt. Będą pokazane po prostu w inny sposób. Tutaj może wymienię wykonawców, bo poza mną Olga Bończyk, Halina Frąckowiak, Kaja, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Andrzej Lampert, Janusz Szrom. I to wszystko 3 kwietnia. Ja muszę powiedzieć o 19:00. Tak, w studiu oczywiście radiowym. Tak, Lutosławskiego. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę na tę piosenkę, którą będę miała do wykonania. No właśnie, ciekawy jestem, którą? Być narzeczoną twą. Być narzeczoną twą. Niezwykle no, taka... Samba. Piosenka... No, która bardzo jest... Blisko tobie. Nie mogę powiedzieć, że jakby była dla mnie pisana, ale ja ją tak przyswoiłam, jakby była moja. w pewnym sensie ją napisał Piotr Figiel, a słowa Wojciech Młynarski. I jest to bardzo lekka, piękna piosenka i cieszę się i uczę się jej z taką naprawdę, z wielką radością. A właśnie, w jaki sposób wybieraliście piosenki do tego koncertu? Czy to artyści sami wybierali, czy była pula piosenek, którą państwo jako fundacja wytypowaliście do tego? Irena śpiewała tak wiele piosenek. Spotkaliśmy się z Krzysztofem Herdzinem i po prostu powiedzieliśmy, żeby on swoją własną wizję tego koncertu utworzył i on wybrał listę utworów i wykonawcy wybierali sobie z tej listy, prawda? No z tego co wiem, to jednak chodziło o to, żeby przypomnieć te największe przyboje pani Ireny Jarockiej i właśnie pokazać je w trochę inny sposób, żeby z jednej strony ci najwięksi fani, bo to grono fanów jest ogromne, byli usatysfakcjonowani i mieli radość, a z drugiej strony też, żeby ci, którzy może na przykład nie są tak dobrze obeznani z tą twórczością, żeby może mieli okazję właśnie się z nią zapoznać. To niesamowite, bo te piosenki, głównie z lat 70., tak myślę, one potem gdzieś zniknęły, a teraz te wszystkie rzeczy wracają i właściwie tych utworów także w wykonaniu Ireny Jarockiej jest coraz więcej na antenach radiowych, tak jak ja słyszę to teraz. Także myślę, że to będzie taka cudowna podróż po muzyce lat głównie 70. i 80. No też tych piosenek jest niezwykle dużo, bo ja trochę pogrzebałam w internecie, żeby poszukać właśnie czegoś, co będzie takie bardzo bliskie mojemu sercu. I po prostu, poza tymi największymi przebojami, tam jest kopalnia naprawdę piosenek, o których być może zapomnieliśmy. Tak, to prawda. Ale na dodatek jest jeszcze cały zestaw piosenek niewydanych wcześniej, które teraz się pojawią. I to Marysia Szabłowska przygotowała, prawda? Tak, tak. Ta lista wynosi 200 piosenek. Więc wydajemy tuż po koncercie, miało być na koncert 7 kwietnia, jest premiera właśnie albumu dwóch CD, 41 piosenek, które nigdy nie były wydane oficjalnie, prawda? Więc jedna płyta zawiera piosenki studyjne, a jedna płyta piosenki live, głównie z festiwali, prawda? Opole, Sopot. Więc to atrakcja również będzie dla fanów i tego jest więcej, więc chcemy wydać teraz dwa CD, później znowu dwa CD, aż do końca wszystkie niewydane piosenki wydamy. No bo widzę, że te obchody 5. rocznicy śmierci to tak od początku roku, w styczniu spotkania przyjaciół wymyśliłam się Irena Jarocka we wspomnieniach, książka Marii Pryzwan, aż po listopad, czyli cały rok. Cały rok, tak, tak, także wspomniał pan o tej wspaniałej książce, gdzie 100 osób wspomina Irenę i przedstawiają, no, jak anioła na ziemi. Tak, taką postać kreują te wspomnienia. Druga książka ukaże się właśnie w tym roku, też październik, listopad, Pruszyński wydaje. Oryginalna autobiografia Ireny plus listy, które pisała do mnie. No, Mariola Pryzan mówi, że niesamowite, więc połowa będzie jej tekst autobiografa i połowa listy książki. No i oczywiście jak zwykle dużo, dużo fotografii. Również wydajemy pod koniec roku album z Renatką Pajker. Spotkałem się i znalazła 400 filmów sesji różnych. Większość była w ogóle nieznana tych fotografii. Żeśmy to przeskanowali i wybraliśmy 120 pięknych fotografii, więc będzie album niesamowitych 120 pięknych fotografii pod koniec roku też. No właśnie, Irena jako anioł na ziemi, a proszę powiedzieć, jaką była żoną, jak wam się żyło? No naprawdę, w tej chwili jak czytam te wspomnienia, to dopiero zdaję sobie sprawę, co straciłem. Rzeczywiście była aniołem chodzącym na ziemi. Jak powiedziałem, te trzy prawa Inków, nie zdarzyło się na przykład, żeby skłamała, albo żeby leniuchowa, była strasznie pracowita, niesamowitą żoną i matką, bo te listy właśnie pokażą, jak ja czytam i czasami mam łzy w oczach, bo nie zdawałem sobie sprawy, ile miłości w niej tkwiło i obdarzała nie tylko mnie, ale również ludzi dookoła. Przecież fani do tej pory na jej stronie oficjalnej wpisują się, już 5 lat minęło i tak jak to by było wczoraj. Tak. No i rzeczywiście myślę, że było coś w tym, że ta jej dobroć przekładała się na to, że do końca była piękną kobietą. No ale los jest niesprawiedliwy. Obchodzimy 5. rocznicę śmierci Ireny Jarockiej. No i teraz ten najważniejszy koncert to będzie 3 kwietnia, przypomnę raz jeszcze, poniedziałek o 19:00 w studiu imienia Lutosławskiego, koncertowe studio. Krzysztof Herdzin. Mieliście już jakieś próby? Jeszcze nie, ale tutaj wierzę, że kunszt Krzysztofa Herdzina, nie tylko jako aranżera, ale również jako właśnie takiego zarządzającego, tego, że tak powiem, całością, sprawi, że też nie będziemy musieli siedzieć i bardzo dużo ćwiczyć, bo to po prostu każdy musi się nauczyć piosenki. Myślę, że porozumiemy się też telefonicznie co do jakichś niuansów aranżacyjnych, ale ja też z drugiej strony lubię niespodzianki i to, co napisze Krzysztof, wiem, że będzie mi się podobało. No to... Jest jeden dzień prób i później koncert. I chcę zaznaczyć, że my to nagrywamy, więc jeśli jakość będzie wysoka, to wydajemy też płytę z tego koncertu. No myślę, że jakość będzie wysoka. Gwarancją są nazwiska artystów oraz nazwisko Krzysztofa Herdzina. Przy okazji Krzysia pozdrawiamy. Trzeci dzień kwietnia, przypominam, poniedziałek, godzina 19:00. Proszę się zakręcić, bilety, nie wiem czy jeszcze są, ale pewnie trzeba się postarać o nie. Michał Sobolewski, dziękuję panu bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy. Dorota Miśkiewicz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że spotkamy się jeszcze w sprawie twoich dokonań lada moment, bo to wiem, że i nominacje do Fryderyków i sukces ostatniej płyty. No właśnie, bardzo proszę trzymać kciuki. No właśnie, a powiedz, jak się czułaś zastępując pana Marka w audycji? Ojejku, jak ja się zdenerwowałam, panie Marku. To po prostu ja nie wiedziałam, że... Ja myślałam, że śpiewanie jest stresujące, ale myliłam się. Prowadzenie audycji Markomania jest być może najtrudniejszym wyzwaniem, jakie mnie spotkało w moim życiu. No proszę, ja tak lubię to robić. Dziękuję państwu bardzo. Ja też, mi się też podobało. Dziękuję. Wymyśliłam cię nocą przy blasku świec. Nauczyłam się ciebie wystarczyła mi chwila niewielka, byś imię miał, byś po prostu się stał. Wymyśliłam cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się niema, aż po sam wstyd. Nie wahałam się ani minuty, byś imię miał, byś nareszcie się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się tak. Wymyśliłam, więc zostań. No to przy okazji dwie piosenki z archiwum polskiego Big Beatu. Za 27 minut, godzina 11. Wykrywacz talentów. Konsekwentnie tropimy laureatów i finalistów naszego konkursu Talenty Trójki. Dziś sprawdzam, co słychać u Marcina Podolca. I tutaj ciekawa sytuacja, bo to do tej pory jedyny artysta, który pojawił się w ścisłej konkursowej czołówce w dwóch kategoriach. W 2014 roku był finalistą w kategorii sztuki wizualne, a dwa lata później, w 2016, znalazł się w finałowej trójce w kategorii film. I tak naprawdę trudno już powiedzieć, co jest jego znakiem rozpoznawczym, bo z powodzeniem rysuje komiksy, tworzy animacje, ilustracje i grafiki. Tak, w ogóle już od paru lat na zmianę staram się zajmować i komiksem, i filmem. Jak mi się znudzą komiksy, to idę na chwilę do filmu i odwrotnie. Tu zrobię jakiś teledysk, tu zrobię jakiś komik i tak to się kręci. Natomiast na trzecią kategorię talentów trójki raczej się już nie załapię, bo z teatrem nie mam niestety wiele wspólnego. To gdzieś tak zawsze chyba kiełkowało. Po prostu strasznie lubię opowiadać historię, strasznie lubię rysować. I z jednej strony jest to praca, ale z drugiej to też jest ciągle pasja i dużo frajdy mi to sprawia. Tak naprawdę dzień jest pełen, jeżeli po prostu mam okazję popracować od jakimś nowym projektem. I tak Marcin Podolec konsekwentnie pracuje z kreską i z obrazem. Po bardzo dobrze przyjętych komiksach Fugazi Music Club, Morze po kolana i Dymie, czyli wywiadzie graficznym z Pablo Pavo, już niedługo premiera kolejnej graficznej opowieści. Ale, zanim o niej opowiemy, warto odnotować trwającą współpracę z Pablo Pavo. Nadchodzi premiera nowej płyty Pablo Pavo i Ludzików, a na niej utwór Ostatni dzień sierpnia, do którego Marcin Podolec wraz z Kacprem Zamarło stworzył teledysk. I to zaczyna pachnieć dłuższą artystyczną współpracą. No tak, na pewno się polubiliśmy, na pewno też na tą chemię wpłynął Marcin Flint Węcławek, który pomagał ten komiks kleić w jedną całość, spójną. No jakoś tak w czasie tych spotkań dogadaliśmy się z Pawłem, że mnie jakoś nakręca jego muzyka, ja mu się podobają moje rysunki i teraz właśnie, kiedy czwartą płytę nagrał z zespołem Ludziki, to zaprosił mnie do współpracy jako twórcę teledysku i razem z Kacprem Zamarło właśnie stworzyliśmy swoją wizję piosenki Ostatni dzień sierpnia. I co sobie mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. No najpierw w ogóle zanim zacząłem rysować, to chyba z miesiąc chodziłem na spacery z psem właśnie z tą muzyką na uszach. Po prostu już zasłuchałem tą piosenkę do szczętu. No i w pewnym momencie zaczęło mi przychodzić do głowy takie rozwarstwienie właśnie, że ja tu sobie idę tym osiedlem, tą ulicą, tym parkiem, a gdzieś tam jednak ten duch, po prostu te myśli gdzieś są z boku, gdzieś w ogóle w innej rzeczywistości. No i to się okazało kluczem po prostu do obrazka do tej piosenki. I Kacper Zamarło, z którym robiłem ten teledysk, po prostu zgodził się na tą wizję. Razem to wyreżyserowaliśmy. Kacper to świetnie zanimował, bo ja tu odpowiadam za rysunki. To jest taka imitacja akwareli, to powstało wszystko w komputerze. Natomiast dosyć wiernie to imituje techniki naturalne. No i po prostu Pablo Pavo się spodobała nasza wizja. Wydaje mi się, że udało się taką atmosferę pewnego napięcia tworzyć, ale napięcia między parą bohaterów, ale też te napięcia, które jest w przyrodzie. Jeżeli jest jakiś właśnie koniec lata, właśnie teraz mamy początek wiosny, wydaje mi się, że to jest w klipie obecne. I ten teledysk możemy już znaleźć w sieci. Ostatni dzień sierpnia to utwór z najnowszej, nadchodzącej płyty Pablo Pavo i Ludzików. Premiera już 30 marca. A jeśli jesteśmy już przy premierach, to niebawem pojawi się także nowy komiks Marcina Podolca. I co to będzie? Tytuł to bajka na końcu świata i będzie to seria komiksów dla dzieci. Rzecz dzieje się po apokalipsie i mała dziewczynka, 8-letnia Wiktoria, może 10-letnia, podróżuje po takim właśnie zniszczonym, zrujnowanym świecie ze swoim psem o imieniu Bajka. Z jednej strony mam wyobraźnię dziecka, z drugiej strony mamy jakiś taki nieznany, zniszczony, ale też jakiś taki lekko może zmutowany świat. Po prostu to jest niesamowita przestrzeń dla rysownika do zapełnienia, bo właśnie z jednej strony to wyobraźnia, a z drugiej to, co oferuje przyroda. No i w takiej scenarii właśnie zamierzam się poruszać może przez 4 tomy, może przez 5 lub 6 tomów. Zależy właśnie z jakim odzewem ze strony czytelników się spotka ta seria. No jestem bardzo jakby pozytywnie nastawiony do tego. I tak naprawdę naprawdę główną inspiracją do powstania tej książki był mój pies i po prostu długie godziny spędzone na spacerach z nim. Marcin Podolec, pies, bajka i nowy komiks Bajki na końcu świata. Premiera już w maju na warszawskich targach książki. Warto trzymać rękę na komiksowym pulsie, jak i zaglądać na stronę www.marcinpodolec.pl. A, i jeszcze jeden bardzo ważny adres. talenty.polskieradio.pl. Tutaj znajdziemy wszystko o naszym konkursie. Czekamy na zgłoszenia do końca kwietnia. Agnieszka Opszańska, dziękujemy bardzo za 21 minut 11. Zapraszamy do reklamy. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Niebo, niebo chodzi po ziemi. A Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16,5 minuty 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami dziś Kinga Kowalska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Reprezentująca agencję promocji Maniana i to właśnie ta agencja zaprasza nas już teraz od kilku dni w trzech miastach, a prawie do końca kwietnia w kolejnych na tydzień kina hiszpańskiego. Tak, zaczynamy wiosnę właśnie w stylu hiszpańskim. Pokazujemy najnowsze produkcje hiszpańskie, ale również są to produkcje hiszpańsko-argentyńskie na przykład, tak jak w tym roku, ponieważ zagości film Truman, który również otrzymał najważniejszą statuetkę Goya, czyli Hiszpańskiej Akademii Filmowej. Co się kryje za tym tytułem? Tutaj chodzi akurat o prawdziwe znaczenie przyjaźni między mężczyznami. W filmie występuje świetny Javier Camara i Ricardo Darín. Javier Camara oczywiście doskonale też nam znany. Z filmów najbardziej chyba znanego w Polsce reżysera hiszpańskiego, czyli Pedro Almodóvara. Tak. Filmy, które premierowo w Polsce oglądamy właśnie teraz, filmy hiszpańskie, to są filmy, które cieszą się już absolutnie wielkim poważaniem i publiczności, i krytyków, i profesjonalistów w Hiszpanii. Tak, są to filmy, które zostały nagrodzone przez Hiszpańską Akademię Filmową. Między innymi najlepszy film, najlepszy scenariusz spośród filmów z cyklu Kino Kostiumowe. Mamy film, który dostał nagrodę za najlepszą scenografię, czyli Palmy w śniegu, który cieszył się oczywiście ogromnym sukcesem w Hiszpanii. Oraz film Krwawe gody, który dostał nagrodę za najlepszą zdjęcia. Pewnie wszystkich najbardziej ciekawi najlepszy hiszpański film ubiegłego roku, czyli nagroda Goi właśnie w tej kategorii. W tym roku nagrodę otrzymał film, który był debiutem reżyserskim wspaniałego aktora Raula Arevalo o tytule Za późno na gniew. I to jest thriller? To jest mroczny thriller, który niesamowicie wciąga. Film w głównej mierze o emocjach, ponieważ pojawia się tam wściekłość, pojawia się zemsta. Zaczyna się bardzo niepozornie, ale napięcie rośnie z minuty na minutę. A wokół jakiego wątku są te emocje budowane? Wątku miłosnego. O, to ciekawe. Pamiętam sprzed lat taką historię, że znakomity przecież hiszpański twórca Alejandro Amenábar też debiutował thrillerem. Tak. Więc to jest chyba jakaś taka hiszpańska specjalność. Chyba hiszpański temperament, który właśnie gdzieś opiera się na tych emocjach, które akurat w przypadku filmów hiszpańskich myślę, że doskonale to widać, bo właśnie jest gdzieś i miłość, i zazdrość, i ten gniew, który również jest pokazany w innych filmach. Ciekawi mnie, czy właśnie patrząc na ten zestaw najnowszych hiszpańskich filmów, da się określić jakąś tendencję, jakieś zainteresowanie konkretnymi tematami, które się częściej powtarzają w tych filmach? Hiszpanie specjalizują się w thrillerach, w horrorach i w komediach też, ale myślę, że tutaj też widać kontekst społeczny, ponieważ pojawiają się tematy dotyczące obecnej sytuacji w Hiszpanii i w szerszym kontekście właśnie miejsca też Hiszpanii w świecie, ale podczas tego tygodnia kina hiszpańskiego pokazujemy taki przekrój między zabawnymi komediami, kinem gatunkowym, aż po kino artystyczne, które właśnie otrzymało wiele nagród w San Sebastian. To już po raz 17 w Polsce. Po raz 17, tak. Tydzień kina hiszpańskiego. W tej chwili w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. I Poznaniu. I Poznaniu, ale to nie koniec. Tak. Dziś zaczynamy w Katowicach i Białymstoku, a w kwietniu w Gdańsku i w Łodzi. Prawie do końca kwietnia hiszpańskie filmy będą gościć na ekranach tak polskich jest. Kin. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce była Kinga Kowalska z agencji promocji Maniana. Z panią Kingą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 12,5 minuty do 11. Floating in the night. still as can be. And I try to keep the balance right. And I try, but it feels like wasted time. Pulling me down on my chest, latching on, coloring all of my flesh. Quietly, you hover over me, and I fight, but it feels like wasted time. Zawsze, kiedy ta piosenka pojawia się na antenie, potem jest pytanie, kto to śpiewał. Nana Brindis Hilmasdottir z Olafurem Arnaldsem. Particles. Ale wszystko znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. polskieradio.pl / trójka. Za 8,5, 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Początek wiosny to dla amatorów imprez na orientację start do wielkiego sezonu. Niektórzy zaczęli go właściwie już zimą, ale teraz to jest właściwe otwarcie. Najłatwiej wystartować w marszach na orientacji. Zasady tej konkurencji są bardzo proste. Potwierdzi to chyba mój gość Andrzej Krochmal. Potrzebna jest mapa i kompas? Niekoniecznie. Na początek najważniejsze jest, żebyśmy przyszli i spróbowali własnych sił i możliwości uprawiania tej dyscypliny. Organizator, przygotowując trasy na przykład dla początkujących, przygotowuje trasę w bardzo dostępny sposób, to znaczy przygotowuje mapę, na której jest naniesiona trasa, którą należy pokonać. I każdy taką mapę ma? Tak. Tą mapę dostarcza organizator, natomiast my możemy mieć ten kompas, ale wcale nie jest to konieczne. I szukamy mniej lub bardziej widocznych punktów na trasie. No tutaj warto wspomnieć, że organizatorzy przygotowują trasy dla uczestników początkujących lub tych bardziej doświadczonych. W związku z czym na trasach dla początkujących te punkty są bardziej wyeksponowane na trasie, natomiast już dla tych bardziej doświadczonych te punkty są bardziej zakamuflowane. To znaczy dla początkujących możemy spotkać punkt na ścieżce, a już dla doświadczonego uczestnika ten punkt będzie głębiej zaszyty w lesie. Dystanse są różne, nie wszyscy muszą maszerować tą samą trasą. Tak? Dokładnie. W imprezach na orientację chodzi o to, żeby każdy uczestnik między punktami kontrolnymi sam decydował, którędy pokona tą trasę. Jedni pójdą w lewo, drudzy pójdą w prawo, ale celem jest dotarcie do punktu kontrolnego. Na ogół jakie to są dystanse? I tutaj znowu dla mniej lub bardziej doświadczonego uczestnika te długości są zróżnicowane. Dla początkującego to jakieś około 3 km, a dla doświadczonego 5 km i więcej. Tak naprawdę tym dystansem to kieruje czas na pokonanie tej trasy, bo dla doświadczonego uczestnika trasa, mapa może być bardzo nietypowa. Mogą być to tylko składać się z wycinków mapy, kiedy to szukanie terenu, rozpoznawanie terenu będzie bardziej skomplikowane i będzie wymagało większych umiejętności topograficznych. Dlaczego imprezy orientacje tak bardzo wciągają? Może nawet bardziej niż tradycyjne biegi? Za każdym razem jesteśmy w otoczeniu przyrody. Mimo, że możemy się znaleźć tam po raz drugi, ta trasa nie będzie identyczna, więc będziemy ten teren od nowa odkrywali. No i tutaj nie chodzi tylko o kondycję, o bieganie, ale człowiek musi na trasie cały czas myśleć, konfrontować swoje wyobrażenia z mapą. Także z czasem nabieramy niezłej umiejętności czytania mapy i konfrontowania jej treści z terenem, czyli z tym, co widzimy. Thank you.